studio sa Campus FM jina Slim Buhajar flimkien mal-professur Charles Briffan il-qawkom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-Malti l-lum idea ta' żminna. Aspett importanti fil-Malti tal-lum huwa il-lingwa ta' tfal. It-tifel jibni il-lingwa tiegħu kreattivament skont l-abbiltajiet naturali tiegħu. Aktar ma jikber, aktar jiżviluppa l-istruttura tal-lingwa billi jimmodifika u jwarrab strutturi qodma u dan kollu jsir b'mod inkonxu. Tajjeb, issa aħna hawnhekk Sulejm użat il-kelma it-tifel li wara, però meta qed ngħidu t-tifel naturalment nifhmu wkoll it-tifla, ġifieri ma dikha noħduha kif għadna l-aħħar darba meta tkellimna fuq il-kwistjoni tal-ġens fil-Malti, il-maskil jintuża wkoll għall-femminili. Il-lingwa bikrija mela, dina kif tibda l-lingwa bikrija? Ġifieri qed nimmaġinaw it-tarbija li tibda tikkomunika bil-ħsejjes. Sewa u għandek dak it-gedwit. Interessanti anche di kelma tgedwit li aħna najduha u najduha għal attrabi. Ġifieri nimmaġinaw li t-tarbija titwielet bħażna f'moħħa li għandha kompetenza fakultà biex titgħallem il-lingwa mill-ambjent tagħha. Sa din hija kelma importanti mill-ambjent tagħha, anzi tajjeb nispjegawha issa għaliex l-ambjent tagħna huwa bilingwi. Imma t-tarbija ma tagħmilx differenza, jiena u inti Sulejn meta nitkellmu fuq is-sitwazzjoni lingwistika Maltija nżommu f'moħħna li għandna żewġ lingwi. Mill-inqas, jista' jkun hemm iktar, sewa, però t-tarbija din ma tagħmilx distinzjoni, ġifieri il-kelma li tiġi minn fejn tiġi dik għal hija parti mill-lingwa. Rajt mela dinha issa biex niċċarawha ħalli iktar quddiem konna bżonnu dan il-punt ma konniex għalfejn għodu nirrepetuh. U allura f'din il-ħażna li titwieled biha, l-ewwel ħtiġijiet jibdew ta' ħsejjes il-vokalizzazzjoni. F'dan l-istadju, sewa, ħafna drabi ma tkunx qed tirreferi għal oġġetti, ġifieri dak il-ħsejjes li jkunu qed joħorġu mit-tarbija ma jkunux qed jirreferu għal xi oġġett partikolari. Sewa, u normalment tibqa' f'dan il-perjodu ta' tgedwit ħafna drabi jisu għall-ewwel sena, ngħidu għall-ewwel ftit xhur. Rajt issa hawnhekk m'hawnx linji dritti ta' m'hawnx xejn preċiż, jiġifieri mhux sa tgħid ta' 18-il xahar din sa tibda titkellem jew sa tibda tagħmel is-sentenzi eċetera. Le, imma aħna normalment nieħdu kalkolu li jagħtina idea tal-proċess. Hawnhekk sa nitkellmu aħna fuq żvilupp ta' maturità. Jiġifieri hawnhekk għandna taraġġ ta' żvilupp. Dik l-ewwel l-iżvilupp ta' tgedwit, mbagħad ta' ħsejjes, għax il-ħsejjes jibdew joġbuha it-tarbija, u mbagħad ta' formazzjoni ta' għamla ta' kliem, tkun kelma waħda, alright, u tibda tirrepeti ruha, eċetera, u mbagħad minn waħda jiġu tnejn u t-tnejn jibdew. Mbagħad il-waħda tibda tagħti sentenza, it-tnejn jibdew jagħtu sentenza u jibqa' tiela hekk. Right? Da li se nitkellmu fuqu llum. Imma ħalli nimxu daqsxejn biċċa biċċa. Mela wara li jibdew jiġu lat ta' ħsejjes, right? Kif tkellimna fuqha il-vokalizzazzjoni għax kif qed tesprimi. Eżatt, l-organi tat-taħdit iridu jibdew jaħdbu biex niftehmu, right? U il-ġenituri jibdew jidentifikaw, anka jekk ikun mhux vera, imma fil-fatt ikun vera ħafna drabi, għaliex huma jkunu draw ħafna lit-tarbija li nkollu magħha, tifhem, jibdew jidentifikaw xi kliem f'dak l-ħsejjes, ora tgħidek ta' tifhem. Allura wara ftit ta' tgedwit jibdew jiġu l-ewwel kelmiet. U l-ewwel kelmiet spess ukoll ikollhom il-qawwa ta' sentenzi. Jiġifieri hawn qegħdin nitkellmu fil-produzzjoni ta' sentenza ta' kelma waħda fit-tarbija li hija importanti. Ħa nafsu daqsxejn fuq din is-sentenza ta' kelma waħda sewwa. Dawn qed is-sentenza tvarja minn sitwazzjoni għal oħra. Qed niftehmu, jiġifieri dinha tista' tużalek il-kelma ħanajdu ma. Alright? u f-situazzjoni ma tista tkun sejħa u tista tkun li il-mama għamlet xi ħaġa. Per eżempju, jekk il-papa jgħidilha min tajjelek dik? Ma. Dik għad fisserek, ġifieri skont is-sitwazzjoni. Imma jekk is-sitwazzjoni tinbidel, all right, u tajdela per eżempju inti ma minn qiegħda. Ma. Dik għad fisser qiegħda mal-mama. All right, ġifieri għandek mela il-kelma waħda, is-sentenza ta' kelma waħda, all right, huwa diġà fażi importanti fit-tifla, jonkella fit-tifel, għaliex mill-ħsejjes issa l-ħsejjes ingħaqdu. Ma għamlu ma. All right. Imma iktar minn hekk għax qed jagħtu valur ta' sentenza. Dak li issa fih. Eżatt, dak li hu s-sens ivarja minn kuntest għal ieħor. Dak u l-intelliġenza tal-lingwa. Qed naraw ukoll issa anke hawnhekk qed nidħlu l-Malti tal-lum fl-oriġini tiegħu għaw qed ifaqqas il-Malti, kif qed ifaqqas li hu interessanti ħafna. F'ċerti ċirkustanzi, pereżempju jiena ħanitkellem ma' tfal tiegħi meta kienu żgħar, din il-kelma ma' jien ġieli rreġistrata x'kont insegwihom jien lingwistikament sewwa, din ġieli kienet tfisser għand il-ġuħ. Jew kella ma hija l-hawn. Jew kella din ommi. Tiltaqa' tifel qed jiltaqa' ma' tifel ieħor ma, pereżempju, isu qed jintroduċiha. Inkella jkun hemm xi affarijiet oħrajn sewwa. Issa hawnhekk diġà għandna fattur importanti fil-lingwa ta' tfal, għaliex għax din il-ma li qed tagħmel ħafna funzjonijiet f'sentenzi differenti, qed tiġi kelma libera. U għandna bżonna din il-frażi. Kelma libera, jiġifieri f'dan il-każ, dik il-kelma maħluqa mit-tfal u użata f'sitwazzjonijiet differenti. Biex taqdihom. U is-sabiħa hija li l-ġenituri huma u jisu x'taqbad tgħidil, jerġgħu jgħixu kważi mat-tarbija tagħhom. Irrabbu kompetenza illi jifmuha dik, il-barranin mhux bil-forsi jifmuha, imma il-ġenituri jifmuha. U allura hemm komunikazzjoni. Hemm ix-xogħol tal-lingwa. Ix-xogħol tal-lingwa primarjament huwa li nikkomunikaw, li niftehmu. U hekk allura anka għandha is-sens ta' survival qiegħda tgħix biha din, is-sentenza ta' kelma waħda, l-iżvilupp. Li sar mill-vokalizzazzjoni għas-sentenza ta' kelma waħda. Issa b'kelma waħda m'għandix sistema grammatikali, għadha tittiġi is-sistema grammatikali. Jiġifieri hawnhekk ma nistgħux noqogħdu ngħidu ma din mhux kif nitkellmu aħna, hija mhux kif nitkellmu aħna, dak kif jitkellmu tfal, aħna fuq dak qed nitkellmu. U jsir l-iżvilupp. U allura minn sentenza ta' kelma waħda sa jsir żvilupp ta' grammatika attiva għax meta qiegħda fil-fażi ta' sentenza ta' sentenza b'kelma waħda għandha grammatika mhix attiva għalissa, però f'moħħha tifhimha l-grammatika attiva. Ġifieri meta l-mamma tgħidilha ara aqbad dak it-toj, mur hemmhekk, tmissux dak. Hawnhekk għandha l-omm tagħti grammatika attiva, sewa, it-tarbija tifhimha, t-tifel jifhmu dak ix-xogħol. Però ma jħadmux issa għadu, u allura jitla għat-tielet fażi, issa t-tielet fażi jista' jkun hemm fażijiet oħrajn, right? Ta' tiswir ta' sentenzi ta' żewġ kelmiet, issa għaliex għax jibda jaqgħad żewġ kelmiet flimkien. Per eżempju, ħalli insemmi xi ftit minnhom minn dawn il-li xbar tiena. Per eżempju jgħid mu kar. Mu kar. Li tfisser mur fil-kar, jew bil-kar. Mu dar. Mu mama. Ara. Le aktar. Le kul, le play. Bax toj, bax kul, bax papa. Aħ doki, aħ nar, aħ blodu. Hawnhekk għandna żewġ kelmiet, is-sentenzi ta' żewġ kelmiet. U għandna karatteristika importanti. Beda u التفل يحدم اش ساونك كبر دقشين ورايت فرصة ما نزيهولوش تربية فرصة يعونك إيهات التوغلر شي ساونو نفسي سوك لا اكتر قبل اكتر قبل عونك تساونو نفسي بدا يبرودوشي دقشين اكتر كيكو اكونو وفريت tan normali biex nifhemu. Imma hawnhekk għandna is-sentenza ta' żewġ kelmiet għandna fattur importanti. Mela aħna tkellimna l-ewwel fis-sentenza ta' kelma waħda li dik hija kelma libera. Hawnhekk baqgħet il-kelma libera. Infatti hawnhekk għandek baħħ toj, baħħ kul, baħħ kul tfisser marriċ nikol. U baħħ toj, jiġifieri marridux. Ettoj, baħ papa, l-papa mux jietaw, għara l-baħ, illi hija il-kelma libera, illi tkellimna fuq, għasset jaqqada, le, mux kelma libera, il-baħ hija kelma operatura, orrajt, għax et-opera fuq il-kelma libera, orrajt, ġveri għanna il-klim operaturi, orrajt, u il-klim liberi. U il-meta jaqqadhom, għal kemm għandek l-istess struttura, però għandek tifsir differenti. Right? F'din il-fażi wkoll ħafna drabi it-tifel jippreferi illi jagħżel jew issa dina m'iniex ċert jekk hiex influenza tal-kbar din li se ngħid. Jippreferi jagħżel il-kelma l-ħafifa l-qasira, pereżempju jagħżel lek ċer għax sillaba waħda, mhux siġġu għax għandek żewġ sillabi. U għandek anka s-ġ, żewġ ħsejjes differenti, alright? Ċe, kważi kważi r-re tal-axħar tista' laqas taqra, ċe, xorta tiġi ċe, alright? Għandek kar, mhux karozza, nice, mhux sabiħ, toj, mhux ġugarell, boy, mhux tifel, girl, mhux tifla, men, raġel. Jażillek dik li hija l-eqsar. Naħseb li iktar hija l-għażla tal-ġenituri f'dan il-każ. Probabbli, għax jaħsbu illi dik sa jitallima. Hija qisanka eħfef biex jitallima. U mhekk jaħsbu. Mentri hawnhekk f'dan l-istadju il-moħħ x'aktar xilli jkun, dena kif tgħidilna l-psikolingwista, lingwistika sewa, li jkun riċettiv għal kwalunkwe aspetti tal-lingwa f'temna, però din hija s-sitwazzjoni. U jaħdmu hekk. Issa, mela aħna qegħdin nitkellmu li fil-Malti għandna, fil-Malti ta' trabi, sewa, ta' tfal, ok? Għandna l-kelmiet operaturi, dawk li jmorru ma' ħafna kliem ieħor, sewa bħal-każ li semmejna ta' baħħ. U dawna ġeneralment jiġu fil-bidu tas-sentenza. Baħħ papa, mhux qiegħdaw il-papa, għandhom pożizzjoni fissa. Infatti aħna għamilna baħħ toj, baħħ kul, baħħ papa, ok? Jizdidu aktar bil-mod mil-kliem liħor, alright? Ġifiri iktar faċli nżidu il-kliem liberu, għalix sa' jisibu u sa' jiltaqa' magħhom l-ħin kollu. Imma dawn il-ftit kliem li għandu aħna tinsejħu l-hom kliem operaturi, sewa, dawna jista' japplikhom u jorbothom ma' ħafna kliem ieħor. U jistgħu jintużaw ukoll waħedhom f'sentenzi ta' kelma waħda, għax is-sentenzi ta' kelma waħda hawnhekk jibqa' jżomm id-dritt li juża. Tinsiex aħna dan il-lingwa hija kumulattiva, jiġifieri inti mhux tgħaddi minn fażi u l-ewwel fażi tinsejħ twarbu le dak iżżid miegħu. Sewa. Allura, pereżempju, jekk kelma ma tistaqsi fejn hu l-papa, ħanini, dan ngħidu fuq baħ. Għalli hija sentenza. Hija sentenza. Mela, is-sentenza ta' kelma waħda se tibqa' tintuża. Il-kliem operatur jibqa' jintuża. Il-kliem liberu mill-banda l-oħra ġeneralment jiġi fl-aħħar tas-sentenza. Huwa kategorija miftuħa għax huwa vokabularju, tista' żid kemm trid, mew dan bħal vokabularju tagħna. Sewa, il-vokabularju f'lingwa huwa dejjem miftuħ, kategorija miftuħa. Sewa, aħna il-ġimgħa d-dieħla se naraw daqsxejn il-lingwa tal-internet u nibdew naraw x'dieħel ukoll hemmhekk. Għaliex huwa vokabularju miftuħ. Aħseb wara fit-tifel. It-tifel ukoll għandu dan din il-kategorija miftuħa. U jista' wkoll jintuża f'sentenza ta' kelma waħda. Pereżempju, t-tifel jgħid kar fis-sens ta' dik il-kar. Għandek dawn il-fatturi li huwa importanti. Bħala regola kelma operatura tista' tmur ma' kull kelma libera. Alright? Għalkemm hemm xi eċċezzjoni naturalment. Imma barra minn hekk ġieli wkoll it-tifel juża xi żewġ kelmiet liberi flimkien biex isawwar sentenza big papa. Ara, meta qed jgħid il-papa kbir, sewwa jew kellha mama najs, kemm sabiħa il-mama għallu, galax vlum, tħallna fil-garax ġifieri. Għandek żewġ kelmiet liberi użati ġifieri mhux bil-fors qed juża il-kliem operatur. Hemmhekk. Issa il-psikolingwist jaraf li fis-sistema tat-tifel hemm żewġ kategoriji ta' kliem, kif diġà għandna dawk li huma operaturi, dawk li huma liberi. Avolja, għax dan huwa l-punt, avolja fil-lingwa tal-adulti dan il-kliem jinqasam f'diversi kategoriji, pereżempju, kar fil-lingwa tal-kbar hija nom, għat-tifel ma tagħmilx differenza. Cool hija verb, aktar hija aġġettiv, imma dawn huma kolla liberi fil-lingwa tat-tifel, kategorija differenti. Mela hawnhekk ma nistgħux nibqgħu naħsbu kif meta qed nitkellmu fuq il-lingwa bikrija naħsbu kif naħsbu aħna, ġifieri x'ma dik irid juża nom li. Qed iħaddem sistema għalih hawnhekk. U hemm għandek dik is-sistema għandek il-grammatika bikrija. Fuq dik timbena il-grammatika tal-adulti li hija importanti. Ġifieri qed jifrex is-sodda biex niftehmu. Sewwa. Mela, it-tifel iħaddem is-sistema tiegħu u mhux iħaddem kopja diretta tas-sistema adulta. Din hija importanti. All right? Għax aħna kultant nippruvaw nikkoreġuhom għax aħna orrif. Ma it-tfal titħallihom jiżviluppaw waħedhom u fl-ambjent naturali tagħhom jiżviluppaw il-lingwa naturali. U jħossu għataje. Ġifieri, jekk eventualment it-tifel jikber, per eżempju, ta' 10 snin u jibda jgħid xi kelma żbaljata, għax inkunu tajnielhom aħna hekk żbaljata, alright, hemm il-perċezzjoni personali wkoll jista' jkun kif hu jifhimha, alright, u jipprova jgħidha. Okay? Imma jieħu ħafna mill-ambjent, issa il-lingwa tal-ambjent. Tajba, il-lingwa tal-ambjent sakemm qiegħda naturali hija dejjem tajba għal skopijiet. Għal skopijiet ta' komunikazzjoni komuni, sewa, maħniex qegħdin nitkellmu fuq kidba aħna, kidba formali, niftehmu għandek imbagħad tiġi storja oħra. Mela qegħdin fi żmien tas-sentenzi ta' żewġ kelmiet, sewa, u eżempju oħra, pereżempju, għaw ix-xuzi, żarbun qiegħed għaw, pereżempju. Moja, ħażin iktar dan. Right, u għandek oħrajn. Eżempju oħrajn. Kifatt miex xi shortcut din, imma hija sistema unika. Dan huwa importanti. Allura minn dan kollu jirriżulta li t-tifel għandu sistema għalih li toqgħod għall-età tiegħu. U wieħed jekk jarafa din is-sistema allura jifhem ukoll il-mod ta' x'kun x'ikun qiegħed jipproduċi t-tifel. Sawa, per eżempju, jiena darba t-tifla tiegħi kella xi sena u xi xahar hekk kienet tajt awika aw ika. Ika isimha Erika, allura il-verżjoni ta' Erika huwa ika għaliha, u awika tista' tfisser hawn qiegħda Erika qed tirreferi għaliha nifisha. Jew kieku aħna għonna ngħidu hawn qiegħda jien. Imma qed tuża il-kunċett ta' jien qed tassoċjah ma' isima. U isima kif ipperċepietu hi. Sawa. U allura hawnhekk qegħdin naraw daqsxejn l-akwist tal-lingwa, kif aħna nirċievu l-lingwa, alright, u naġnuha biex noħorġu sens minna u nikkomunikaw. Issa, meta aħna qegħdin fil-fażi tas-sentenza ta' żewġ kelmiet, il-kelma operatura u l-kelma libera, u jistgħu jkunu dnej liberi, sewwa, jista' anke fit-teorija jkunu żewġ operaturi wkoll, alright, dina twassalna wkoll biex naraw daqsxejn il-kontenut tas-sentenzi, ta' dawn it-tip ta' sentenzi. U jekk aħna nagħtu każ l-aspett semantiku, ġifieri sens, right, nibdew insibu li hemm funzjonijiet differenti. Ħanaraw daqsxejn. Jekk it-tifel ikollu f'moħħu funzjoni li jillokalizza xi ħaġa, is-sentenza se tiġi xi ħaġa hekk. Hawn ix-xuzi qed jillokalizzara, hawn ix-xuzi, jiġifieri ż-żarbun qiegħed hawn. Jekk il-funzjoni hija ta' talba qed jitlob xi ħaġa, mokar irrid noqgħod iktar fil-karozza, pereżempju, ma jridx joħroġ għax qed jieħu gost jinsaq. Jekk il-funzjoni hija li jrid jinnega xi ħaġa, l-eku ma rridx niekol, ma nikolx. Okej? Jekk il-funzjoni hija li jiddeskrivi xi ħaġa, aħ blodu, kemm jaħraq il-brodu, għandek il-funzjonijiet, jiġifieri hawn interessanti, issa niġu għaliex qed ngħidlek. Jew kellha il-funzjoni li juri possessjoni. Papa kar, il-karozza tal-papa. Right? Jew kellha jistaqsi. Aw x'ġara. Ara. Fil-każ tan-negazzjoni ta' min jinnota dawn it-tipi differenti illi għandna negazzjoni diretta neqmu ma rridx imur. Dik li turi li xi ħaġa ma teżistix le big, ġifieri żgħira, ċaħda le aktar, m'għandix aktar. U dik li turi xi ħaġa hija assenti, baħtoj, mhux qiegħed hawn. Fid-deskrizzjoni nnutaw illi għandna dawn it-tipi interessanti wkoll. Ikollok forma li tibda bis-suġġett u mbagħad tiġi jiġi tiġi jeħe, tiġi l-azzjoni. Dogi, mu, il-kelb mur, għara, suġġett u azzjoni. Ikollok for struttura oħra azzjoni u oġġett, kul il-brodu, nikol il-brodu, jonke la suġġett u suġġett, papaċer, il-papa jgħet fuq s-sġu. Right? It-tweġiba hija meta hija fil-negattiv, rari jużaw le, jużaw jew no. Sewa jew kella le. Le. Le, all right? U iva, x'aktar li jużaw yes, dejjem il-qasir, kif qed ngħidu. Imma dawn huma funzjonijiet interessanti għax huma funzjonijiet umani fil-lingwa, ġifieri mhux għax huma t-tfal Maltin dawn, jgħaddu minnhom bħala funzjonijiet. Il-lingwa Maltija qed taqdihom. Il-lingwa Maltija hawnhekk allevoli hija mħalta Ingliż u Malti, imma xorta hija lingwa waħda għalihom, right? U qed taqdihom u qed jinftehmu. Okay. Issa, bħala żvilupp mbagħad għandna s-sentenzi ħanibdu niġu għall-fażi oħra. Is-sentenzi itwal minn żewġ kelmiet. Jibda jaqgħod iktar kliem hawnhekk. X'hekk li hawnhekk qed jikber hawn jibda 18-il xahar, iktar, eċetera. Biex nieħdu idea daqsxejn vaga. Okej? U iktar minn hekk għaliex jibda jara ukoll ċerti taqsimiet fis-sentenza. Per eżempju, irrid jgħid illi l-qattus tela fuq il-mejda u spjega hekk, jitla, il-pussi jitla, jitla mejda. Ara x'għamel, jitla. Mela l-ewwel iddistingwa l-azzjoni jitla. U mbagħad min tela, il-pussi jitla, right? Mbagħad il-fejn, il-post, ara jitla mejda, ara daqsxejn kif qed jaħdem. Qed jaħdem f'garżelli jisu, strutturali. U tifhmu xorta. U tifhmu xorta, imma s-sentenza tiegħu ismagħha, jitla, il-pussi jitla, jitla mejda. Hekk jgħidilek, hija sentenza itwal minn żewġ kelmiet, sewa, imma qiegħda strutturata skont kif qed jifhimha hu. Hawnhekk qegħdin dejjem aħna nidħlu fil-moħħ tat-tifel rajt biex naraw id-dinja u kif qed jinterpreta. Għax meta niġbru il-lingwa tat-tifel hawnhekk nifmu u kif iteħares lejn id-dinja adulta. Apparti minn hekk naħseb anke l-mod kif jgħidha isu qed jieqaf bejn kelma oħra, isu anke hu b'xi mod isu qed jaħseb anke l-mod kif ħaj jistruttura l-kliem. Sewa, jibda jaġen u jara x'inhu importanti x'jiġi wara u x'jiġi mbagħad it-tielet post hawnhekk sewa. Iġifieri, dan huwa wkoll fattur ta' żvilupp, fażi oħra ta' żvilupp. Għandna fażi oħra ta' żvilupp. Dik li nsejħula regolarizzazzjoni żejda bl-Ingliż overgeneralization. Jiġġeneralizza wisq. Hawnhekk U koll nħobb insemmi il-każ tat-tifel tiegħi. It-tifel tiegħi kien juża l-plural Ingliż, per eżempju, two cars kien jgħid sewa, però anka l-plural Malti kien jużah sewa, tantu hekk li plural miksur bħal tfal għalih kienet naturali wkoll dawn. Imma daħal ġo fażi ta' dali qed ngħid regolarizzazzjoni żejda li għadhom flimkien u ħareġ bil-kelma ġebels. Ġebels. Allura ġi ġebel qiegħda fil-plural miksur u less tal-plural Ingliż għadu hemmhekk u għadhom it-tnejn f'daqqa u ġi ġebels. Dina wkoll hija parti mill-fażi ta' tfal li għaddu minnha u mbagħad orrajt il-kbar jistgħu jikkoreġuhom, eċetera, eċetera. Dawna kienu ftit affarijiet ta' żvilupp tal-Malti fil-lingwa bikrija. Hemm lokal ħafna studju, ħafna. Per eżempju, hawnhekk ma eżaminajniex aħna l-importanza ta' trasformazzjoni. Aħna konna tkellimna fuq trasformazzjoni kemm hi importanti fil-lingwa tal-kbar, imma t-tfal jgħaddu minna il-fażi ta' trasformazzjoni, forsi fil-bidu le, għaliex is-sentenzi tant huma bażiċi li m'għandhomx għalfejn jibdluhom. Imma allura il-mistoqsija tagħna tiġi allura meta jgħaddu jidħlu fil-fażi li kollhom bżonn trasformazzjoni. Mistoqsijiet li għad irridu nwiġbuhom. U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Malti l-lum, idea ta' żmien nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM inselmulkom.